इश्क का मर्तबा देख लो, हाँ देख लो, इश्क का मर्तबा देख लो। जो मोहब्बत में, जो मोहब्बत में सब कुछ लुटा बैठा, सारी दुनिया को, हाँ सारी दुनिया को दिल से भुला बैठा, उसकी सूरत में सारी खुदाई की बुनियाद है। इश्क ही से ये दुनिया तो आबाद है, बस्तियां तो दिलों की बसाता है, और इसके मजा खुद ये बर्बाद है, हाँ बर्बाद है, खुद ये बर्बाद है। इश्क की ये अनोखी अदा देख लो, देख लो इश्क का मर्तबा, देख लो, हाँ देख लो, इश्क का मर्तबा देख लो। खड़ी होती है इश्क के पांव में, जंजीर पड़ी होती है, फिर न दीवारे न जंजीरे नजर आती है। आंख महबूब से जिस वक्त लड़ी हो रांझे का मेल हो जाता, इश्क फिर एक खेल हो जाता, सोनी को महवाल मिल जाता, मानो फिर प्यार की कसम खाता, कैस भी लैला से जुदा होके, आज तक जिंदा है फना होके, शीरी फरहाद एक हो जाते, इश्क की आबरू डूब हो जाते। नाम जिस चीज का मोहब्बत है, बेकरारी ही उसकी दौलत है, आशिकी गम का जाम है प्यारे, एक तड़प का ये नाम है प्यारे, उसने है शम्मा इश्क परवाना, ये भी दीवानी वो भी दीवाना, आग में जल गए जो दीवाने, लोग कहते हैं उनके अफसाने, जमीन पे बिछड़े जो दिल आसमां पे जाके मिले, यहां के जमाने वहां पे सितारे बन के खिले। इब्तिदा देख ली, इब्तिदा